katika aliyoyaandika katika miongoni mwa maneno ya kibehi aliyoyaandika Muhammad Surur Zainul Abidin kwenye majalla Tudawa, katika kitabu chake Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah, juzu ya kwanza ukurasa wa 8, anasema hivi: nadhartu fi kutubi al-aqida faraaitu annaha kutibat fi ghairi asrina wa kanat hululan liqadaya wa mushkilati al-asri alladhi kutibat fihi wa li'asrina mushkilatuhu allati tahtaju ila hululin jadida wa min thamma فأسلوب العقيدة فيه كثير من الجفاف لأنه نصوص وأحكام ولهذا أعرض معظم الشباب عنها وزهدوا بها. شمبوليزك لكوانزا كبيسة أكوانا لليكيزا كوني كتاب في عقيدة كتاب التوحيد لابن خزيمة كتاب السنة شاء عبد الله بن أحمد بن حنبل أصول السنة الإمام أحمد شرح أصول اعتقاد أهل السنة شاء الإمام اللالكائي متن العقيدة الطحاوية شاء الإمام أبو جعفر الطحاوي عقيدة السلف أصحاب الحديث شاء الإمام الصوابوني أبو عثمان الصوابوني رحمهم الله تعالى يعني ننفعنا بتبويب كتاب كما الإبانة ابن بطة نفي جنيف وكتب كتاب في عقيدة شرح السنة المزني شرح السنة بربهاري أسمى في كتابه نمي في تزامة نمي في أنجلية نمي في كتاب في عقيدة نمي في أون في مياندكوا كتك إسيوكوا زمازيتو كما أنا في كتابه في إنداني نزمازيتو نفيلكوا في كتابه نيوفمبوزي وكذية نمشكلي يا وقتي أمباو في لياندكيوا. Hivi sasa katika zama zetu kuna matatizo ambayo yanahitaji ufumbuzi mpya. Hivyo basi uslubu wa aqida una ndani yake ususuwafu, una ndani yake ukavu, kwa sababu ni nususi na hukumu. Na kwa sababu hii vijana wengi wamevipuuza vitabu hivyo na wamevipanyongo. Wako wamevipuuza vitabu hivyo. Maneno yale wakapelekewa wanawachuoni. Jamani, huyu Muhammad Surur Zainul Abidin kwenye kitabu chake hiki Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah katika juzu ya kwanza ukurasa wa 8 asema hivi: Al-Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala aliulizwa kuhusu maneno haya. Kuna ibara hii, Sheikh Al-Albani akashangaa, asema wa hal yaqulu hadha muslimun. Hivi kweli Muislamu anaweza kusema maneno haya? Yani ya kashangaa hivyo. Maneno ya kusema Muislamu? Hakuuliza kwamba ni shekhe au talibu ilmi, auliza tu Muislamu anaweza kusema maneno haya? Nitaacha hapo hapo. Al-Sheikh bin Baz, Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, katika muhadhara wake aliyotoa aliyoita Afatul Lisan, ambao aliufanya Taif, ilikuwa ni tarehe 20 mwezi wa Dhulhijja, mwezi wa 12 huo mwaka wa 1423, akaulizwa kuhusu maneno haya. Akasema hadha ghalat, maneno haya ni makosa. Kutubu al-aqida as-sahihu annaha laysat jafaa, qala Allah wa qala ar-rasul, fa idha kana yasifu al-Qur'an wa sunna bi annaha jafaa fa hadha riddatun 'an al-islam, hadhihi 'ibaratun sahiha. Akasema haya maneno ni makosa. Vitabu vya akida, kauli iliyo sahihi ni kwamba havina ususu wao. Amesema Allah, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, akiwa anaisifia Qur'ani na Sunna kwamba ni ususu wao, huku ni kutoka katika Uislamu, ni ibara mbovu kabisa. Bosi wa barahiani wewe ndio mwenye maneno hayo. Sasa Ibn Baz asema hivyo, eh? Akaulizwa Sheikh Ibn Baz katika muhadhara huo huo, je, yafaa kuuza kitabu hicho? Akasema wa in kana fihi hadha alqawl fala yajuzu bay'uhu wa yajibu tamziquhu. Kama kauli hii imo humo, basi haifai kukiuza kitabu hicho, na ni wajibu kuchana chanwa. Kikiona kipasue pasue hicho kitabu. Tuko pamoja. Sheikh Salih Al-Fauzani hafidhahu Allah Ta'ala akasema maneno haya. Maneno yamo ndani katika Al-Ajibatul Mufida an As'ilati Al-Manahij Al-Jadida ukurasa wa 80 mpaka 87. Anamzungumzia Muhammad Surur Zain al-Abidin. Asema ar-rajul Muhammad Surur بكلامه هذا يضلل الشباب ويصرفهم عن كتب العقيدة الصحيحة هو محمد سرور زين العابدين ومن ينوياك هايا أنا وابتوشا فيانا أنا وابتوزا فيانا وابتوشا وفياتي فتاب بعقيدة إليو سهيه وكتب السلف نواتي فتاب السلف ويوجههم إلى الأفكار الجديدة نأنا ويلكيزا كوني فكرة أمبيا والكتب الجديدة نفتاب فيبيا التي تحمل أفكارا مشوهة أمبابيو فيمبب فكرة زي كتلي وشاكا أكاين دليا أسمى هذا القائل من دعاة الضلال هو يمسماجي نكتك والنغانيزي ووبوتيفو محمد سرور زين العابدين katika walinganizi wa kutevu kwa maelezo wanawachuoni mpaka wengine wakasema kama kasema kweli na yako kweli kama kasema kweli maneno basi hii ni ridda lakini marahiani watu kama hao ndio anaowatetea anaendelea sheikh anasema sasa aseme hivi nasallallahu alafia fayajibu an nahdhara min kitabihi hadha wa an nuhadhira minhu basi inapasa kukitahadhari kitabu chake hiki na kukitahadharisha wa adhkur lakum sikilizeni maneno kwa utulivu kabisa wa adhkur lakum anna Sheikh Muhammad Aman al-Jami waffaqahu Allah qad amla sharifan kamila ala hadhihi al-kalima ninakukumbusheni kwamba Sheikh Muhammad Aman al-Jami Allah ampe tawfiq alijaza kaseti kamili alijaza kanda kaseti kamili dhidi ya maneno haya akazungumza akawa anajibu maneno haya akaendelea akafia kusema raddan baligan fa alaykum an tabhathu an ash-shariq wa an tanshuruhu bayna al-muslimin hatta yahdharu min hadha al-khubth wa min hadha ash-sharr al-wafid ila bilad al-muslimin na'am هذا شريط قيم جدا جزى الله خيرا شيخان الشيخ محمد أمان الجامي ونصر به الإسلام ونصر به الإسلام والمسلمين ديو كاستي هي من يوكا منو حسنا نماجيب كوانسا نماجيب وليتوشليزا نواجب جوينو نيني ونفونزي كويتفوتا كاستي هي نكويتوانيا بين وإسلام ili wachukue tahadhari na uchafu huu ili watahadhari na shari hii inayokuja kwenye miji ya Waislamu ndio kaseti hii maneno yake yamenyooka mno Allah amlipe khairi Sheikh Muhammad Aman al-Jami na aunusuru Uislamu na Waislamu kupitia yeye nadhani tuko pamoja hivi ndivyo walivyo tueleza wanawachuoni kuhusu Sheikh wake Salim Barahiyan na bosi wake alimwajiri yeye na marafiki zake kwamba wao kuna mna sasa huyu mtu ana maneno ya matusi sana ana maneno ya matusi sana nitawasomea baadhi yake mtasemea baada ya kusoma kauli hii yeye alipokuwa akivitahadharisha vitabu vya akida leo unaweza kutahadharisha bwana usisome vitabu hivi bwana hawa bwana hawa hivi hawa mawahabi hawa hivi bwana tunakutahadharisha sasa badili soma kitabu fulani bwana watu upotevu huo wana njia kama hizo soma vitabu hivi soma kitabu cha Said Hawa hii kitabu kizuri kabisa soma kitabu kile ayamu min hayati cha Zainab al-Ghazali sasa hivi nafanya tarjuma na wanaharakati kwa Kiswahili kitabu hiki nilikuwa nacho siku nyingi sana wakati huo za kusoma kile kitabu mpaka walia unaona kama نعم جسوما في التمايف الله وفكيش وإفاد زينب الغزالي أيام من حياتي وين كتك ونواك ونعركات وإخوان المسلمين كتك مرينغ وبنى سنسانا مرينغ وسيد قطب ولفنغ وسيد قطب بموجة يرزاني سسا محمد سرور زين العابدين بوسواكي سالم برهياني أنا سميبي لا أعرف كاتبا في العصر الحديث عرض مشكلات العصر كسيدي رحمه الله فقد كان أمينا في عرضها ووضع الحلول المناسبة لعلاجها سيمجوي أقليا أسمى سيمجوي يويوتي كاتك زمى زساسة ألي يأليز متتيز يزمهيزي مسلم وزمهيزي متتيز ياوني هايا سيمجوي يويوتي ألي يأليز متتيز يزمهيزي كما سيدي قطب الله مرهيم hakika alikuwa ni mwaminifu katika kuelezea na kuyawekea ufumbuzi wenye kunasibiana na tiba yake yani katika kueleza matatizo kama nyinyi vijana mkitaka ufumbuzi wa matatizo au kutaka kujua matatizo yaliyopo katika wakati wa sasa nendeni mkamsome Sayyid Qutb achana vitabu vya akida hivi fulani kadha kadha achana vitabu hivyo hivi vinawapotezea muda nyinyi someni vitabu vya Sayyid Qutb الله المستعان الله المستعان هذه ndio nasaha alizozitoa Muhammad Surur Zainul Abidin katika kitabu chake Manhajul katika Majallatul Bayan yani alikuja nayo alikuwa lengo pingu tu kusomea baadhi ya maneno ameandika almujaddidun almuasirun walmujaddidun wa zama hizi akamtaja Sayyid Qutb wana wachuoni mujaddidun sasa yote haya huyo Sayyid Qutb wanawachuoni wamekusanya mambo yake wakagundua kwamba kwenye vitabu vyake anamtuhumu Nabiiullah Musa alayhi salatu wassalam kwa ukabila kwamba Nabiiullah Musa alipompiga yule mkipti alikuwa ni kwa sababu ya ukabila anawatukana baadhi ya masahaba kwenye vitabu vyake kama vile Uthman bin Affan na anaukosoa utawala wa Uthman na anaona wale waliomuua Uthman kina Abdullah ibn Saba al-Yahudi kilichowasukuma ni ile ruhu al-Islam. Kwa awapongeza wale Makhawarij na wale watu waovu waliomuua Uthman, Sayyid Qutb kwenye vitabu vyake. Mtu huyu anaitia kwenye ukafiri, anaikufurisha jamii yote ya Waislamu na kuzingatia kwa misikiti yao ni kama mahekalu. Mtu huyu anawahamasisha vijana kulipua majengo madaraja kwa jina la jihad kwenye vitabu vyake. Mtu huyu anapinga hadithi za Mtume sana sana makuziita ahad, hadithi zinazungumzia Masihi Dajjal, anasema hakuna hicho kitu kama hicho ahad, si hadithi ya jasas ahad, hadithi yeye anazikataa hadithi hizo. Sasa sijajua iko wapi ghera juu ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na yako wapi mahabba kwa watu wa kheri ikiwa hali imefikia hivi. Muhammad Surur Zainul Abidin alipokuwa yuko London katika majallatu sunna, kwa sababu alipoanzisha hili albayani akaanzisha sunna tena, kuna watu wale walizungumzia wasema hii sunna wameandika jina hili zuran wa kadhiba. Anasema hivi katika majalla nambari 26, majalla yake magazini yake nambari 26, laqad kana ar-riqqu fil qadimi basitan لأن للرقيق سيدا مباشرا أما اليوم فالرق معقد ولا ينقضي عجبي من الذين يتحدثون عن التوحيد وهم عبيد العبيد وسيدهم الأخير نصراني. بسم الله ينوى أوزك يليه وجوجو بقى هو مسوم عقيدة أنا مسوم من هذه سلف بزوري. أنا سمي في zamani utumwa ulikuwa mwepesi sana. Enzi za utumwa ulikuwa ni mwepesi, kwa sababu mtumwa alikuwa na bwana mmoja tu. Mtumwa huyu bwana wake ni huyu, basi huyu ni mtumwa fulani, hulamu zaidi, khalas. Anasema sasa, ama hivi leo utumwa umekuwa umefungika, umekuwa ni muakkad, umefungwa, na kustaajabu kwangu hakuishi, kwa wale ambao wanazungumzia tauhid, kwa wale ambao wanazungumzia tauhid. Mimi nawashangaa sana hao wanazungumzia tauhid. Naambieni kule al-mamlakatul arabiyya wanazungumzia tauhid ni kina nani? Kusherehesha vitabu vya tauhid kwa sauti zao na kwa maandishi yao ni kina nani? Makuli ha? Labda wanaobeba mahamali huko, wanaobeba mizigo ha? Wachuuzi labda wauza dagaa au wauza kadha, wafanyakazi wa maofisini, mafundi seremala, ni kina nani wanaozungumzia tauhid? Alulama, alulama ndio waliokaa wakasherehesha, wakina Ibn Uthaymeen, kina Ibn Baz, wakina Alfauzani, ndio ambao wanazungumzia tauhid. Sasa nasema mimi ajabu yangu mimi haiishi kwa wale ambao wanazungumzia tauhid, na washangaa sana. Wao ni watumwa wa watumwa wa watumwa wa watumwa wa watumwa, na bwana wao wa mwisho kabisa ni Mkristo fil bait al abyad, huko katika White House. Hii fil bait al abyad nimeongoza mimi. Bwana wao mkubwa kabisa, kwa maana kwamba hawa ni vibaraka tu, watumwa watumwa watumwa watumwa watumwa watumwa, lakini bwana mkubwa sana yewaendesha fikra zao na mielekeo yao ni Bush. Wakati huo baba Bush ndiye anawapeleka, semeni hivi, wanasema mashehe bin Baz anasema hivi na hivi na hivi, vibaraka. Kwa ufupi, mashehe ni vibaraka. Nyinyi mkitaka kusema tauhid, usiangalie vitabu vya Ibn Uthaymeen, someni vitabu vya Sayyid Qutb. Haya, katika gazeti lake la As-Sunna nambari 23 ya Dhulhijja mwaka 1422. Uzuri ni kwamba wale majallatu Sunna na majallatu Al-Bayan wana website zao tayari, ukizitafuta utazipata, na majalla zimepangwa kwa namba, ukisoma wazipata. Yaani ukitaka waingia wasoma na kusoma gazeti namba fulani, ukurasa wa fulani, hivi ninavyosema unaweza kurejea ukahakiki. Si vitu vya kubuni kwamba nazungumza vitu havipo na nini. Ah, nikikutajia namba thibiti, nambari 23 gazeti la Dhulhijja mwaka 1412 kwenye ukurasa wa 29 na 30 hadi 30, anawazungumzia wanawachuoni, kazungumza kwa urefu, akasema: wasimfun akhar yakhudhuna wala yakhjalun wayarbituna mawaqifahum bimawaqif sadatihim فَإِذَا اسْتَعَانَ السَّادَةُ بِالْأَمْرِيكَانِ فَإِذَا اسْتَعَانَ السَّادَةُ بِالْأَمْرِيكَانِ إِمْبَرَ الْعَبِيدُ إِلَى حَشْدِ الْأَدِلَّةِ الَّتِي تُجِيزُ هَذَا الْعَمَلِ وَيُقِيمُونَ النَّكِيرَ عَلَى مَنْ خَالِفُهُمْ. Sikizeni kwa makini. Anasema mwaka 92, wakati mambo ndio yameshtadi hapo, kina safari wanashambulia na wadu kizinjari huko ndani, yeye anashambulia kutoka Uingereza. Anasema kuna aina hii ya watu wanaochukua na kufungamanisha misimamo yao na misimamo ya mabwana zao na misimamo ya bwana wao. Bwana mkubwa akiomba msaada kwa Wamarekani, nani anaomba msaada kwa Marekani? King Fahd wakati huo. Bwana mkubwa akiomba msaada kwa Wamarekani, wanajitokeza watumwa, imbara al-abidu, wanajitokeza watumwa, fi hashdi al-adilla, kwenye kukusanya dalili, alati tujizu dhalika, ambazo zinajuzisha jambo hilo. Waliotoa dalili za kwamba yafaa kina nani? Kina Ibn Baz. Watumwa ndio wale watumwa wanasema kwamba abidu abidi abidi abidi al-abidi wa sayyiduhum al-akhir rajul nasrani. Sasa hapa anajitokeza wazi kwamba hawa abidu niwaambia ndio hawa kina Ibn Baz, hawa watumwa wanakusanya dalili zinazojulisha jambo hili na wanawapinga wanaowakhalifu. Nasema maneno haya alafu yafananisha ile maneno ya Salim Barahiani kwenye kitabu chake ni upi usalafi ya jadida, mashehe kuna mashehe wengine wakawa wanapinga Raile kama Sheikh Albani na Sheikh Safar al-Hawali na Sheikh Salman al-Auda na kuna Sheikh Al-Qaid Aid al-Qarni, ndio mashehe nao kusudia yeye, mashehe hao Barahiani kaingia mahali pabaya kabisa, kaingia mahali pabaya kabisa. sijui hata nasuka vipi, Allah tamnasua, lakini Allah ashindi, Allah ni mkubwa sana na ni muweza. Wa ma dhalika ala Allah bi aziz. Lakini ameingia kwenye kinyesi ya sakazama, ametitia mule ndani kumtoa nkazi, anuka kila mahali, wajiingiza mahali pabaya kabisa namna hiyo, eti waandika kitabu hiki kijarida cha udaku. Sasa si mambo kwamba Bareilani amekurupuka tu hivi, ana watu anaoendana nao kifikra. Nawaambia ni hilo, Bareilani ana watu anaoendana nao kifikra, ambao tayari washamezesha fikra na yeye yuko nao, ndio hao mabosi wake wal Muntada al-Islami, kina Muhammad Sururi Zain al-Abidin. Apinge, wallahi apinge kwamba Muhammad Sururi Zain al-Abidin si alianzisha al-Muntada al-Islami, kwamba sisi Ansari Muslim Youth Center, mimi Salim Barahian sina mafungamano na al-Muntada al-Islami. Aseme kama aweza, kama unayo mafungamano na watu hawa, yawaje wewe uwe uko tofauti na wale, tutarajie kwamba utakuwa tofauti? Yani wewe wenzako ni hao, na Waarabu wao msimu wao manjalasa janas watuyuru ala ashkaliha taqa. Waswahili wasema ndege wa rangi moja huruka pamoja. Sasa hatukutarajia kwamba maneno yako yatakuwa tofauti na maneno ya Muhammad Sururi Zain al-Abidin. Sisi hilo hatulitarajii, mpaka utoke huko uliko ufuate njia sahihi ya Ahli Sunnah wal Jamaa, ufuate njia ya As-Salaf As-Salih. Kinyume cha hivyo utafedheheka. Walakinahu akhlada ila al-ard wattaba'a hawahu, walakinahu akhlada ila al-ard, lakini yeye ameng'ang'ania dunia, wattaba'a hawahu, na akafuata matamanio ya nafsi yake. Sikiliza maneno mengine, anaendelea, si kwamba kaishi hapo ili mpate picha, maana najua kuna maneno mengine ndio mnayotaka, nitakuja huko pia. Lakini sikilizeni haya, tutakuja insha Allah. Anasema hadha sinfu min an-nas yakdhibun wa yatajassasun yaktubuna at-taqarir wa yaf'aluna kull shay'in yatlubuhu as-sada minhum wa ha'ula'i qillatun walhamdulillah wa dukhala'u 'ala ad-da'wati wal-'amal al-islami wa awraquhum makshufatun وإن أطالوا لحاهم وقصروا ثيابهم وزعموا أنهم قماة للسنة ولا يضر الدعوة الإسلامية وجود هذا الصنف من الناس فالنفاق قديم أخزاه الله. كلام فيه خبث يخرج من رجل خبيث. Aina hii ya watu, hawa mashekhe hao ambao wanasomesha tauhidi, hao mashekhe ambao bwana mkubwa akitaka msaada kutoka kwa Marekani, mashekhe hao ndio wanakusanya dalili ili kumsaidia na kumuunga mkono. Mashekhe hawa, aina hii ya watu hawa, kwanza wanasema uongo, wanafanya ujasusi, yani wanaita mashekhe hawa ni majasusi, wanaandika ripoti na wanafanya kila kitu kinachotakikana na mabwana kutoka kwao. Na hawa ni watu wachache, walhamdulillah, ni watu waliopandikizwa kwenye dawa, ni watu waliopandikizwa kwenye dawa. Anasema hivi Muhammad Surur akiwatuhumu hii sinfi ya mashaikh waliopandikizwa kwenye dawa na kazi ya Uislamu, nyaraka zao zimefutuliwa, hata kama watarifusha ndevu zao na wakazipunguza kanzu zao na wakadai kwamba wao ni watetezi wa sunna, haitadhurika dawa ya Kiislamu kuwepo kwa aina hii ya watu, kwa sababu unafiki ni wakale. Au unafiki tu, sasa unafiki ulianza leo. Bosi wake Salim Abdurrahim Barayani, ya ikhwanana, anasema, naendelea kumsoma, ya ikhwanana la taghurrukum hadhihi almadhahir fa hadhihi almashikhatu sana'aha adh-dhalimun ومهمة فضيلة الشيخ لا تختلف من عن مهمة كبار رجال الأمن. أين دقوا زانكم سيادئك نهيز منظر mtu akawa anakaa uzushi kilemba na nini kakauzu kushihadaike naye. Hawa ni mashekhe waliotengenezwa na madhalim. Kazi za fadhilati shekhi hazitofautiani na kazi ya watu wa usalama wa taifa. Kwa hiyo anataka kuporomosha ile nafasi ya maulama katika mujtama, na walikuwa wamefanikiwa kufanya brainwash hiyo kwa vijana. Watu ukembaya nini bwana, mashehe wa serikali hawa nini bwana, tutambia nini bwana, shekhi bwana safaru hawali bwana, simamo kweli kweli, ogopi kitu, sema serikali tu. Wankashafa alghitaa, pazia limeshafunuka hilo jamaa. Kwa hiyo nitaka kusema kwamba tofauti sio tatizo la kifatwa kama alivyodai ndugu huyu Mdiru Salim Abdurrahim Barahian, kama alivyodai kwamba hawa mashekhe walikuwa kila anayepingana rai yao basi wanamtoa katika manhaj, kadhalika wanaishinikiza serikali iwatie nguvuni kadha wa kadha. Tatizo halikuwa ni fatwa, tofauti za kifatwa, kwa sababu hata Sheikh Al-Albani alitofautiana naye katika hili, baadhi ya mashaikh wana tofauti, lakini kadhia ikaishia hapo hapo. Ile kaona hivi na wengine kaona ni kawaida, lakini sasa hawa wakawa wanafanya mashambulizi ya aina hii, wanafanya mashambulizi dhidi ya hay'at kibari la ulama. Umetoa mwongozo kwa serikali kwamba yafaa kutaka msaada kutoka kwa hao, na kweli jambo likafanyika hivyo. Sasa maneno haya yalipokuwa mengi ndani ya nchi ya Saudia, na waandishi hao au wasemaji hao wakawa wamekithirisha maneno, hao mashekhe anaoita Salim Barahian ni mashekhe, na wakati ulikuwa ni vijana, mmoja ana miaka 35 na mwenzake na miaka 34, vijana wadogo tu, na hawala hawakutumwa na serikali kwamba na nyinyi kama maoni yenu, waliita kimbele mbele tu wao wenyewe kupinga. Haya sawa, wameshapinga, mbona mwawatukana mashekhe? Kumbe ni mpango tayari ulikuwa ushapangwa na mkubwa wao Muhammad Surur Zainul Abidin. Sasa wakati ule maneno yalipokuwa mikithiri, mashaikhi wa Madina ambao kwa Madina pale bil khusus wakasimama, wakawa wanafanya mihadhara kuwatahadharisha wa vijana, akiwemo Sheikh Muhammad Aman al-Jami. Maneno yakawa mengi, maneno mengi yakithiri. Sasa Sheikh Ibn Baz akatoa kauli, nilisema jana, akatoa kauli kwamba watu wanasihiane, watu wasiambiane maneno makali sana, watu wazungumze maneno ya kiudugu. Yaani mtu mzima, Sheikh Alim, akatoa nasaha zake hizo. Alipozitoa zile nasaha kama nilivyoeleza jana, wakazichukua zile, taru alaiha zurafati wa ihdana, wakapangana bwana, wakaanza kutoa maneno makali, wakinasibisha kwamba maneno ya Sheikh Ibn Baz ni raddi kwa Sheikh Muhammad Aman al-Jami, maneno ya Sheikh Ibn Baz ni raddi kwa Sheikh nani, Sheikh Rabi Ibn Hadi al-Madkhali. Kwa hiyo hawa madakhila na jamia, Sheikh Ibn Baz amewatandika kweli kweli, wakaeneza fikra hizo katika miji. Baadhi ya ndugu walipokutana na Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, walimuuliza kuhusu yale maneno yake katika tarehe 28 mwezi wa Rajab mwaka 1412, ilikuwa sawasawa na tarehe 1 Februari mwaka 1992 miladia. Aliulizwa, shekhe, wewe maneno yako, eti yale maneno yako uliyosema siku zile ulimkusudia nani? Ulimkusudia Sheikh Muhammad Aman al-Jami na Sheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali? Kuna nukta nilitaja katika mfumo mbovu wa Barahiani katika kujenga hoja, nilitaja mahali pake ni hapa jawabu yake. Sheikh Ibn Baz siku ile akasema hivi, falbayanu alladhi sadara minna almaqsudu min jami'i ad-du'ati wal ulama'i ila an-naqdi al-banna'i wa laysa almaqsudu ikhwanana ahli al-madinati min talabati al-ilmi wal mudarrisin wal du'at wa laysa almaqsudu ghayrahum fi makkah aw ar-riyad au fi Jidda, wa innama al-maqsudu al-umum. Bayani ambayo ilitoka kwangu makusudio yake ni kuwalingania watu wote na walinganizi wote na maulama kwenye kukosoana, kwenye kujenga. Na si makusudio yetu ndugu zetu wa Madina, si makusudio yetu ndugu zetu wa Madina miongoni mwa wanafunzi na waalimu na walinganizi peke yao, wala sio makusudio yetu wengineo walioko Maka au Riyadh au Jidda. Makusudio ni ujumla. Kisha akasemaje, wa ikhwanuna almashaikh walma'rufuna fil madina laysa indana fihim shakkun hum ahlul aqidati at-tayyiba wa min ahli sunnati wal jamaa mithlu ash-shaykh Muhammad Aman ibn Ali al-Jami mithlu ash-shaykh Muhammad Aman ibn Ali al-Jami wa mithlu ash-shaykh Rabi' ibn Hadi ومثل الشيخ صالح بن سعد السحيمي ومثل الشيخ فالح بن نافع كلهم معروفون لدينا بالاستقامة والعلم والعقيدة الطيبة، نسأل الله لهم المزيد من كل خير والتوفيق لما يرضيه. أنا سيما شيخ نندقو زيتو مشيخ معروف وليوكو مدينة سيسي هاتونا شكناو يويوتي واوني واتوني اتكادي نزوري na ni katika ahlu sunnati wal jamaa mfano wa Sheikh Muhammad Aman al-Jami na mfano wa Sheikh Rabi' ibn Hadi na mfano wa Sheikh Salih ibn Saadi al-Suhaimi na mfano wa Sheikh Falih ibn Nafi' al-Harbi. Wote hao wanajulikana kwetu kwa msimamo na elimu na itikadi nzuri. Tunawaombea kwa Allah wazidishie kila la kheri na taufiki kwa kila linalomridhisha. Hakuishia hapo, akasema walakin du'atu al-batil. Mimi namuomba Salim Barahiani akikaa, maana kusikiliza vizuri, sikiliza vizuri maneno haya, kwa sababu wewe ndio uliyoyaleta ukasema hivi ni basi kamkusudia yule. Sasa sikiliza vizuri, maana tulikujibu mwaka 2007 kuna watoto walikuwa bado hawajazaliwa, wengine washazaliwa hawajitambui. Leo wamekuwa ni watu wazima, pingine miaka 20, 25, 20 ngapi. Umekuja kuyafukua maneno haya upya. Tulikwambia tangu mwaka ule kwamba maneno hayo ni ya urongo. Walioyaanzisha ni wenzako warongo mfano wako, mahizbi kama wewe ndio wenye maneno hayo. Haya maneno yaache, koma kukusikia. Leo baada ya miaka 14 wewe Salim Abdurrahim Barahiani wayaleta tena ili uwatukane wanawachuoni. Ukijibiwa wasema wao wana ghulu, wao ni shekhe kanena, wao wewe ni shekhe kanini, shekhe riba, wewe ni shekhe riba. Sasa anawatukana wanawachuoni, ukimjibu kwamba sio hivyo. Sasa ikhtilafu, watu wakosoana, watu hapa huja kosoa, hapa wewe umetukana. Kukosoa ni masala ya kiilmu, waleta hujja kwamba kuna hili, dalili hizi, qala Allahu wa qala Rasul, kuna ahkwali hizo wanachuoni watangulia, kuna hili. Sasa watu wakikujibu wewe na kukwambia maneno kama haya, sasa yule shekhe kajenga zahanati, ana juhudi kwenye mabaniani aone zahanati, kama maendeleo kabisa katika dini. Watu wangapi wana zahanati? Msimpe kibri mtu huyu akazungumza maneno ya batil. Alafu akijibiwa mampa udhuru, wajua ana juhudi kubwa. Juhudi gani? Sasa maneno haya kayarudia tena na kayataja kwenye kitabu chake. Ibn Baz mwenyewe aliyazungumza anasema, lakin du'atu al-batil ahlu sayyidi fi al-ma'i al-akhir hum alladhina yushawishuna 'ala an-nas, lakini walinganizi wa batil akiwemo Salim Barahian, watu wanaovua kwenye maji taka. Wenzao wa baharini kuvua, enda kuvua uono katika maji taka. Kwa hiyo hawa wanaovua katika maji taka, hawa wao ndio wanachanganya, wanawachanganya watu, na ndio wanaozungumza mambo haya. Wayatakallamuna fi hadhihi al-ashya wa yaquluna al-muradu kadha wa hadha laysa bijayyid al-wajibu hamlu al-kalam ala ahsani al-mahami. Ibn Baz anawasuta bwana, Ibn Baz anawasuta. Lakini bwana hawakomi bwana. Hivi ninavyozungumza hivi atakuja atazungumza tena. si kwamba atakaa kimya, atazungumza, lakini si kwa hoja. Sisi lengo letu hapa sio barahiani bali, sisi lengo letu ni kuweka watu sawa kwamba hiki kitabu chako hiki ulichokiandika ni kijarida cha udaku. Kama ni bahthi ya kiilmu ikiletwa kwa watu ipitishwe, hii 100 wewe upate 5. Huna chochote ulichokiandika ni uzushi mtupu. Sasa kitabu hiki wewe kiwauzie hao jamaa zako upate hela, kwa sababu tunajua kwamba kimechapishwa kwa msaada, kiwe wauza mpesa nzako hizo. Ushapata mradi. Sasa maneno yote niliyozungumza miaka hiyo 2007 nimezungumza maneno haya na nikaandika na makala na barahiani ikamfikia, lakini leo ameurudia uongo ule ule. Wa min al-ajaib wal-ajaib jamma qurbu al-habibi wa ma ilayhi usulu kal-isi fi al-baydai yaqtuluhu al-dhama wal-ma'u fawqa dhuhurihim mahmulu. Ni katika maajabu, na maajabu ni mengi. Waarabu wasema hivyo, mpenzi yule anaye kukaribu lakini huwezi kumfikia, kama vile ngamia aliyeko katika jangwa huko anauliwa na kiu na mjiwe mgongo wake kabeba maji, wafa afa kiu lakini mgongoni kabeba maji. Kama thalil himari yahmilu asfara, ni kama mfano wa punda aliyebeba mzigo wa vitabu. Sasa maneno ushapewa, ndio haya hapa uko nayo, alafu bado hayakusaidii. Si ungethibitisha, mathala ungesema siku ile nilizungumza hivi, yeye akaleta fatwa hii kwamba Ibn Baz kasema hivi, lakini si kweli kwa sababu fatwa hii akaikosoa na ala hajaikosa kabisa. Unzaki mbiru, wewe mbiru, katoa majadida ya mbiru, acheni ujinga. Na yule barahiani alikaa na watu wake katika mazingira hayo ya kiujinga, hasomeshi. Najua kuna watu wamekaa na Salim Barahiani karibu miaka 30. Waulize, je, Barahiani aliwahi kusomesha hata juzuu ya amma? Hayataki watu wasomaji. Yeye ataka wajasiria mali ambao wataendana na matakwa yake. Kwa watu waliomzunguka si watu wa kielimu, hajalia watu, hakufundisha watu, yuko tu yeye ni miradi kwenda mbele. Sasa nataka aina ya watu kama ile ambao wakisema wao washangilie tu. Lakini wankashafa alghita'u. Sasa wewe ukitaka milioni 500 au milioni 200 kwa sababu umesema, na sisi tukuandikie barua ya milioni 100 ngapi kwa kuwasema wa mashekhe? Sitakufilisi mali zako zote. Eh bwana, naandike hiyo barua. Sasa taama simu nyingine.